السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، دوزانغو مليو حضوية مهلي هابا كتك مديه وكنانغو، nadhani Kinango iko katika wilaya ya Kwale. Hatuna budi kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya sisi kutoka sehemu mbali mbali. Kuna waliotoka katika mji huu na wengine nje ya mji huu, katika miji ya jirani kwa karibu na mbali, na wale ndugu zetu waliotoka Mombasa, tukaweza kukusanyika katika mahali hapa Muslim Academy hapa Kinango kwa lengo la kufahamishana na kukumbushana yaliyo wajibu juu yetu kuyafanya dhidi ya harakati chafu zinazofanywa na baadhi ya makundi na mapote yanayojinasibisha na Uislamu, harakati za kuhujumu Uislamu. Kwa kuwa makundi na mapote yako mengi, tawaif na firaq ziko nyingi, kama alivyotabiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoeleza kuwa wasatafariku hadhihi al-umma ala 73 milla, kwamba na utagawanyika umma huu katika milla 73. Na kweli watu wamegawanyika mpaka tukawa hivi tulivyo katika vikundi vikundi na madhahibi mbalimbali. Kwa kuwa madhahibi ni nyingi, sisi tumechagua tuizungumzie madhhab, au pia ukitaka kusema kwa lugha nyingine dini ya Ushia al-Ithna Ashariya. Pengine mtu atajiuliza kwa nini tusiangalie mambo yetu mengine tukafundishana kuswali, kufunga, kuhiji, na mingineyo katika mambo ya Uislamu. Kisha badala yake sisi tukakaa, badala ya kufundishana mambo hayo, sisi tukae tuanze kuwajadili watu na mambo yao. Pengine mtu anakaa ikampitikia katika akili yake akasema, kwani mwawatakia nini hawa mashia? Wao na mambo yao, na nyinyi mna mambo yenu. Hatuna budi kuzungumza ushia na mingineyo katika mapote ambayo yanahatarisha ustawi wa Uislamu. Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tuna sababu za msingi za kuwazungumzia mashia. Moja katika sababu hizo ni kuwa wao wameamua kwa kuweka mikakati maalumu na budget au mfuko maalum wa kuhakikisha kwamba masunni walioko katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki wanauacha usunni wao, wanaoingia katika ushia. Na ushia wenyewe ni ushia wa kuwatusi na kuwatukana maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika harakati zao wanazozifanya, hawakumbakisha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, wala hawakumbakisha Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, wala Uthman Dhun-Nurayn radhiyallahu anhu, bali wengi katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wamewatukana, wakawakashif na wakawakufurisha na kuwalaani. Bali hata wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kadhalika Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, hawa wote hawakusalimika na ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kana kwamba aya hii wao hawaijui, kana kwamba aya hii haimo katika vitabu vyao, katika misahafu yao, kwamba ummahatul mu'minin, kwamba azwajun nabii sallallahu alaihi wasallam ni ummahatul mu'minin. Kwa hiyo wanawatukana na kuzungumza maneno ya kuwafedhehesha na kuwadhalilisha. Juhudi zao zote walizozitoa za kunusuru Uislamu sio kitu mbele yao. Hawakufanya chochote masahaba, bali yanayotajwa ni mabaya ya kusingiziwa, maovu ya kuundaunda ili kuwachafua watu wema hawa ambao wameupigania Uislamu, waliupokea Uislamu, wakaupigania Uislamu kwa mali zao na nafsi zao, mpaka Uislamu huu ukatufikia sisi huku tuliko. Sasa hii ni hatari, kuacha kwamba jamii na mujtama wa Kiislamu uvamiwe na fikra hizi, ziwe zaenea kwa watu wazima, vijana na watoto wadogo, waone kwamba hakuna tatizo, wakubaliane na jambo hili. Hili ni balaa kubwa, ni tammatun kubra, ni balaa kubwa. Sasa kuna baadhi ya Waislamu, maa al-asaf al-shadid, kuna ndugu zetu Waislamu na wengine ni viongozi wa dini, hufuatwa na mashia wakaghilibiwa, wakaghuriwa, ima kwa hoja kama zipo wakati wa maneno na shubuhati, kama kuthibitishiwa hivi kwamba ushia ni haki, kama hakuelewa basi dinari itatumika, atapewa pesa atoke katika hali aliyonayo aingie katika ushia. la kama hilo hata litaka basi asiwazungumze mashia akae kimya au awasifu mashia kwamba hawana neno, hawa ni wenzetu pia wanasema la ilaha illa Allah, hawa wao wanatamka la ilaha illa Allah, hawa bwana wanausaidia Uislamu, tutaka wihda sisi tu kitu kimoja, hakuna haja wa Uislamu kutengana na kufarikiana. Ala alaqali huyu kiongozi anatakiwa awe na tasamuh na mashia, asiwaambie watu wake kwamba mashia ni watu wabaya. Kwa hiyo wanatumia njia hii na wanapita katika milango ya watu waliopewa kipaumbele katika jambo la dini, mashekhi na maimamu na makhatibu na walimu wa madaris. Kwa hiyo anapokuja shia au shekhe wa kishia kuuzungumza ushia kisha asipate mukawama wowote, kwa sababu shekhe tayari kashalishwa, inakuwa ni rahisi kwa watu wa kawaida kuchukuliwa sasa na kuingizwa katika ushia. Lakini akiingia katika ushia, katika mambo ya mwanzo kabisa atakayoyafanya ni kumtukana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, kumtukana Umar, kumtukana Uthman radhiyallahu anhum. Kani katika mambo ya mbele kabisa, kwa kisingizio cha kwamba mashia ni masahaba hawa wamemdhulumu Ali haki yake, kwa kisingizio cha kwamba hawa wamewadhulumu Ahlul Bait, na sisi tutakiwa tuwapende Ahlul Bait, watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zitasomwa ahadithi au ayat zinazungumzia Ahlul Bait katika maana isiyokuwa sahihi, lakini baada ya kuhakikisha kwamba mtu huyu hamkubali Abu Bakari wala Umar wala Uthman wala mwingine yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kimya cha wenye kujua ni hatari sana. Kunyamaza kwao kimya kwa sababu umepata maslahi fulani, hili ni tatizo kubwa sana. Lakini pia tatizo jingine kukaa kimya kwa sababu ya kutokujua, na hili limewakumba watu wengi. Mtu anaweza kweli kujua, amesoma dini akajua jambo hili na lile, lakini akawa hajaujua ushia ni nini, ikawa kuna ugumu kwake yeye kupambana dhidi ya fikra hizo. Sisi hatuna mali za kuwapa, lakini dalili na hujja za kupambana na mashia ziko. Kwa hiyo tukaona ya kwamba tusifanye ubakhili kwa ndugu zetu walioko mijini na pembezoni mwa miji, tuwafikishie sisi kile tunachokijua katika dalili au katika adilla na hujja za kisheria zinazowarudi mashia. Yule ambaye ataona zitamfaa na atalibeba jukumu hili kuwatetea watu bora katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuutetea Uislamu, akazibeba hoja hizi akazieneza kwa watu, fabiha wa neema. Na yule aliona kwamba hakuna haja akapuuza, sisi tushafikisha wajibu wetu. Liokuwa wajibu juu yetu sisi ni kufikisha lile ambalo tunalijua kwa ndugu zetu, na tutatoa fursa hapa sisi ya kubadilishana mawazo na kuyangalia na kuzitazama hizi hujja. Je, ni hujja za kisawa sawa? Isijikawa tena tumekuja hapa kupandikiza misimamo kwa kutumia awapi tuna hisia za watu. La, je, hizo hoja zinazotolewa ni hujja? Je, ni maneno ya sawa sawa? Ni maneno ya kielimu? Je, katika hili mashia wana haki? Na katika njia ambazo tutazitumia katika mengi katika masaa nitakayoyataja, mengi katika masuala hayo nitanukuu kutoka kwenye vitabu vyao vya kutegemewa. Na ndio maana nimekuja na baadhi ya vitabu, kwa sababu tutoka mbali sikuweza kubeba vitabu vyote, kwa sababu itabidi uchukue kanta nzima. Wapipeleka wapi sasa? Tatosha tu kwamba mfano hili kwa tumekuja na baadhi ya vitabu vyao vinavyothibitisha batili ya madhhabi, kwamba madhhabi yao ni madhhabi ya batil na dini yao ni dini mbovu, haifai kwa Muislamu kushikamana na dini kama hiyo. ila kama yeye mwenye ameamua kwenda huko kwa sababu ya pesa, huyu hatumkatii tamaa, lakini pingine hata akija baniani anaweza kumchukua akaenda kaabudu ng'ombe, kwa sababu shida yake pesa. Si Shia tu atakayekuja, akipoa Shia, akipoa laki tano na Shia, atatoka atakwenda kwenye Ushia. Akija mwingine akiongeza dau juu pale, akwambia nitakupa laki sita mimi, ingia katika Unasara, atakwenda kwenye Unasara. Akija baniani laki saba, atachukua laki saba, atakwenda kwenye Unasara, kwenye ubaniani, hivyo hivyo. Kwa hiyo mtu kama huyu sisi tumkatili tamaa, lakini tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah na muondoshe tamaa ya kidunia. Lakini kama kweli mtu ameghilibiwa na ameghuriwa kwa hizo zinazoitwa hujja, basi asiwe tena na dalili na ushahidi katika hilo, asiwe na namna ya kuweza kujitetea, kwa sababu hujja qaima alayhi, hoja ishamsimamia mbele yake. Na hii sio daura ya kwanza, kama tulivyoandika kwenye kitabu ilivyoandikwa, hiki kirisala kidogo kimekuwa ni mfululizo wa daurati mbalimbali zilizofanyika sehemu mbalimbali huko Tanzania, mpaka kutoka kwa hiki ni kijirisala. Kwanza ilikuwa ni makalati ndogo ndogo zikitawanywa kwa wanaohudhuria katika daurati, lakini kwa faida fulani tukaona tuidhibiti kije kwenye sura ya kitabu hiki, na kuwa katika sura hiki kitabu hii ndio daura yake ya kwanza kabisa. Kwa kitabu hiki kama kitabu kama hivi kilivyo hapa kinango, ndo mara ya kwanza kugaiwa. Kwa Allah tabarak wa taala amejaalia kuni bahati kwenu, kwa bila shaka mtayatumia yaliyo muhimu kwa uzuri. Hatutasoma neno kwa neno, mimi nitakuwa napita tu katika baadhi ya masala, nataja kuna jambo fulani na kwenda mbele. Sitasoma yote yaliyoandikwa, hayo yaliyomo ndani utakwenda kusoma mwenyewe, itakusaidia biidhnillahil karim. Na kama utakuwa una rai na ushauri wowote, pia unaweza kuleta kwa lengo la kutengeneza zaidi na kuleta manufaa zaidi. Tutaijawa hii daura yetu kwenye vipengele katika sehemu tofauti tofauti. Nitazungumza hapa kiasi cha nusu saa insha Allah, alafu tutasimama kidogo, alafu tutarudi tena, tumaliza kidogo kipande kingine, tutasimama tena. Hivyo hivyo tutakwenda kwenye kama vipande vinne hivi. Lakini sehemu ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukifahamu, kwa sababu tutauzungumza Ushia, kitu cha kwanza cha kufahamu ni kufahamu ni nini huo Ushia. Ushia ni kitu gani? Ni swali la msingi bila shaka. Hapo tumeeleza kwamba kuna majibu ya aina mbili. Jawabu ya kwanza ni vile wanavyosema Mashia wao wenyewe, kwamba sisi tuko kadha wakadha, sisi wanajinasibu hivyo. Hiyo ni jawabu ya kwanza ipo. Alafu kuna jawabu ya pili vile walivyo kweli, sasa tofauti na vile wanavyojieleza wao kiuongo, kwa sababu wao hutumia urongo katika kujieleza. Sasa jawabu ziko mbili tofauti. Jawabu ya kwanza ni vile wanavyosema wao wanavyodai, na huo ni urongo hivyo wanavyodai wao. Alafu kuna ile jawabu iliyo sahihi, wao mkina nani? Tumenukuu hapo kutoka katika sehemu mbili tofauti. Sehemu ya kwanza ni maelezo yaliyotolewa na Mshia Sayyid Muhammad al-Musawi au al-Musawi al-Shirazi. Al-Musawi al-Shirazi bwana huyu aliandika kitabu kimoja kinaitwa Layali Bishawar kwa Kiarabu. Kitabu hiki kikafanywa tarjama kwa lugha ya Kiswahili, nimekuja nacho hapa. Ni hiki kinaitwa Mikesha ya Peshawar, hiki lakini pia kipo cha kizungu chake Kiingereza, Peshawar Nights. Peshawar ni jina liko huko wapi? Ha? Pakistan. Anavodai huyu Sultanul Wa'izin, kama wanavomuita Sultanul Wa'izin Ash-Shirazi, au kwa nyingine Said Muhammad Al-Musawi Ash-Shirazi, kwamba yeye alikuwa akifanya mijadala na wanawachuoni wa Kisunni katika nyusiku tofauti tofauti, usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu, hivyo hivyo ameendelea. Kwa hiyo akaamua ule mjadala autie kwenye maandishi. Sasa katika aliyoyasema huyu bwana, kwenye ukurasa wa 17 wa kitabu hiki kilichokuja nacho, hiki kimechapishwa Tanzania, hiki kitabu na Al-Itra Foundation Dar es Salaam, ukurasa wa 17, alipokuwa akiwazungumza mashia ni kina nani, katika maelezo sema maneno, maana ya neno Shia. Nitaanza kujuu kidogo hapa, nimetaja kwa ufupi, lakini nitasoma kwenye hiki kitabu chenyewe. Maelezo hapo yapo, lakini kwa ufupi yameanzia sehemu fulani. Lakini anasema jina la Shia kwa kawaida lina maana ya kila mtu ambaye ni rafiki wa Ali na Ahlul Bait, na Ahlul Bait wake. Jina la Shia kwa kawaida lina maana ya kila mtu ambaye ni rafiki wa Ali na Ahlul Bait, na Ahlul Bait wake. Jina hili ni lao peke yao. Maana hii hasa inatolewa na Ibn Athiri katika Nihayatu Al-Lugha, kutokana na sharhu zenu wenyewe, anawaambia Masunni anapodai. Neno Shia lina maana ya wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, na lilikuwa likitumika katika njia hii katika wakati wa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli alikuwa ni mtukufu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali ibn Abi Talib. Na neno hili lilikuwa likitumiwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kuhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sasa kwenye kitabu tumetaja maelezo kwa ufupi. Kwa kweli alikuwa ni mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ambaye alitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali ibn Abi Talib, na neno hili lilikuwa likitumiwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo ya Sultani al-Wa'izin au Sultani al-Wa'izin, lakini wenyewe wanaandika kwa wasema wanaandika al-Wa'izina kama wanavyotamka yani. Maneno yake yanatufahamisha ya kwamba Ushia ulikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akilitumia neno hilo kwa wafuasi wa Ali. Maneno haya pia yanatuonyesha kwamba katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na wafuasi wa Ali pia, Ali bin Abi Talib. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, ana wafuasi wake na Ali ana wafuasi wake. Wale wafuasi wa Ali walikuwa wakiitwa Ashia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia akilitumia neno hilo. Tumeelewana? Lakini mmoja katika Mashia anaitwa Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Nasikitika sikuja na kitabu chake, ni kitabu kidogo, jirisala kidogo, kinaitwa Kashful Ghita. Kashful Ghita kiko cha Kiarabu na Kiswahili. Kwenye afwan, kitabu chake kinaitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha, yeye mwenyewe aitwa Kashiful Ghita, lakini kitabu chaitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha, na kwa Kiswahili chake kimeandikwa misingi asili ya Ushia na misingi yake, kimechapishwa na Bilal Muslim Mission Tanzania kule. Misingi ya Ushia, asili ya Ushia na misingi yake. Huyu bwana anasema hivi, nimeandika maelezo kwa Kiarabu: inna awwala man wadaa badrata at-tashayyu'i fi haqli al-islami huwa nafsu sahib ash-shari'ati al-islamiyya. Yani anna badrata at-tashayyu'i wudi'at ma badrata al-islami jamban ila jambin وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. أنا سمع محمد حسين كاشف الآل كاشف الغطاء كتك كتاب جاك أصل الشيعة وأصولها يعني أصيل يوشي نمسنجياكي katika ukurasa wa 64 kwenye kitabu cha Kiswahili na cha Kiarabu ni ukurasa wa 118, anasema hakika mtu wa kwanza, sikiliza kwa makini, hakika mtu wa kwanza kuipanda mbegu ya Ushia katika konde, yani katika shamba la Uislamu, si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sheria ya Kiislamu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini wanaandika kwa s a, wanaandika ni badala ya sallallahu alayhi wa sallam wanaandika herufi za mkato. Hii ni khata, na hapa imenukuliwa hivyo hivyo kama ilivyokuwa kwenye vitabu vyao, ndio maana ikaandikwa hivyo. Sisi hatuandiki namna hii. Hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba, sikiliza hapo. Hii ina maana ya kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe, kisha mti huo wa Ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Tuko pamoja? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliipanda mbegu ya Ushia. Mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia ilipandwa pamoja katika ardhi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mbegu ya Uislamu alafu na mbegu ya Ushia, shamba hili moja. Sasa ukisoma kijitabu kama hicho kilichoandikwa na mwanachuoni huyo mkubwa Muhammad Hussein Al-Kashful Ghita, akikufahamisha hivyo, basi wewe huna akili ya kujiweza kujiuliza, ya kuhoji kwamba kumbe kuna mbegu ya Uislamu na kuna mbegu ya Ushia, kumbe ni mbegu mbili tofauti. Unapopanda mbegu mbili tofauti zitazaa mti mmoja? Haziwezi kuzaa mti mmoja. Tujalie kwamba Ushia ni mbegu ya muembe mathalan, na Uislamu hivyo hivyo ni mbegu ya muembe, tusijalie kwamba ni kitu kingine. Je, muembe huu ndio huu? Kule kukua kwake, matunda yake na kila kitu chake, huu na huu ni sawa? Bila shaka kutakuwa na tofauti kubwa sana. Ikiwa mti mmoja waweza kutoa matunda ya aina tofauti, mingine yakawa matamu, mingine yakawa ni machungu, vipi itakapokuwa miti ni tofauti? Kwa maelezo haya ambayo ameyatoa Muhammad Hussein Al-Kashful Ghita, ataka kutuambia kwamba Ushia na Uislamu ni vitu viwili tofauti, lakini vyote vimeasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo inavyofahamika. Na pia kwa maelezo ya Sultanul Wa'idhin Al-Musawi Al-Shirazi katika mikesha ya Peshawar au katika layali Peshawar, atawakutuambia kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa na wafuasi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kulikuwa na Waislamu na Shia. Kulikuwa na as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na kuna Shia. Shia ni wafuasi wa Ali na hawa wengine wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la kawaida lafahamika kwenye vitabu vyao. Wa illa watueleze wanakusudia nini? Mbegu hizi mbili zimezaaje tunda moja? Miti miwili tofauti yenye mbegu mbili tofauti itazaa vipi tunda moja? Yawezekana mbegu moja ikaotesha matunda tofauti, lakini haiingii, haikubaliki kwamba miti miwili imezaa tunda moja. Haiwezekani. Hapa watakutuambia kwamba Uislamu na Ushia ni vitu viwili tofauti wao wenyewe. Hilo ni kweli, hili si la urongo. La urongo lile kusema kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa na wafuasi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewaita wao kwa jina la Ushia. Huu ni urongo wazi. Lakini kama kuna utofauti kwamba ni mbegu mbili tofauti, hili ni kweli. Na haya tutakayoeleza ndio ushahidi katika hilo. Sasa kama tukikukataa kwamba huu Ushia kwa maelezo haya walioyatoa hawa wanaovioni wawili, kwa maelezo yao hayako sawa sawa moja kwa moja, maelezo sahihi ni yapi? Maelezo sahihi juu ya Ushia ni kuwa Mashia ni wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba al-Himyari. Kulikuwa kuna mtu akiitwa Abdullah ibn Saba. Asili yake bwana huyu alikuwa ni Myahudi. Alitoka pande za Yemen. Myahudi huyu akadhihirisha kwamba amesilimu. Na hili lilitokea katikati ya utawala na ukhalifa wa khalifa watatu, Uthman ibn Affan Dhun-Nurayn radiyallahu ta'ala anhu, ndipo alipokuja huyu Myahudi. Akazunguka katika baadhi ya miji. Katika miji kama ya Madina au Hijazi kwa ujumla hakupata nafasi ya kufikisha fikra zake, kwa sababu maswahaba katika miji hii walikuwa ni wengi. Na wale walioishi na maswahaba kwa muda mrefu ni wengi. Lakini kwenye miji mingine ya pembeni huko, pingine waweza kupata kuna swahaba mmoja tu, tena yuko pale kama governor, yani amir, akiitikia kwa khalifa, au hakuna kabisa. Sasa huyu akawa anapita katika miji hiyo akiwatangazia watu kwamba watu watakiwa wampende Ali bin Abi Talib na wapende Ahlul Bait, lakini wakati huo huo akimshutumu Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na akiushutumu na kuutukana utawala wa waliomtangulia Uthman, Abu Bakr na Umar radhiallahu ta'ala anhuma, na kwamba hawakufanya sawa katika suala la uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyestahiki kukaa nafasi hile ni Ali bin Abi Talib. Alikuwa akieneza propaganda hizi nyuma ya pazia la Ahlul Bait kwamba sisi tutatanguliza Ahlul Bait. Kwa hiyo Abubakar hakufanya sawa, Umar hakufanya sawa, angalia Uthman anavyofanya. Ikawa anakosoa utawala na kuwatia watu chuki, mpaka ikafikia Uthman radhiallahu ta'ala anhu kuuawa. Haya ni mambo marefu tutayataja. Sasa hili jambo la kuwepo kiumbe huyu ni jambo limethibiti kihistoria na kwa maandiko sahihi kabisa kwamba alikuwepo Myahudi aliyeitwa Abdullah ibn Saba, na hili limethibitishwa na vitabu vya Ahlus Sunnati wal Jamaa na vitabu vya Mashia kupitia riwaya zilizo sahihi kwamba Yahudi huyu alikuwepo na alikuwa ana madai kadha wa kadha. Mashia wa sasa wengi, ukisoma vitabu vyao wa sasa wa zama hizi, wengi wanakataa. Hao kina Abdillahi Nasir, wakina nani, mashia wa Tanzania wote wana huyu Abdullah bin Saba huyu hayuko, ni mtu wa kubuni tu, matusingizia. Hii ni kauli yao kwamba hakuna mtu anaitwa Abdullah bin Saba, Myahudi huyu hayupo. Hizo ni fikra zimetungwa na Mawahabi, zimetungwa na Masunni kwa ajili ya kuwatukana au kwa lengo la kuwatukana Mashia. Tuna inawezekana ni kweli ukababaika, pingine si kweli maneno yao wanayosema. Abdullah ibn Saba alikuweko na vitabu vyao vyathibitisha kwamba alikuwepo mtu huyu, na katika aliyoyadai ni haya tuliyoyataja. Sasa wanawachuoni wao kama Mshia al-Hasan bin Musa al-Naubakhti ambaye amefariki mwaka 310 hijiria, ni mshia ithna ashariya, yeye ni ashiiyu al-ithna ashariyu, anaitwa Hasan ibn Musa al-Naubakhti, anasema falamma kutila aliyun radiyallahu ta'ala anhu, wakati alipouliwa Ali kwenye sema alayhi salam, افترقت الذين ثبتت على امامته وانها فرض من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فصاروا فرقا ثلاثه فرقه منهم قالت ان عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. الفولي وعلي بن أبي طالب رضي الله عليه السلام ولتفوتيانا ولينباء ولثبت جوا ونغوزي واكي نوانا مينك وهو ونغوزي نفراضي بتوقع الله عز وجل نمتم واكي صلى الله عليه وسلم وكوما كندي متاتو كندي موجة كتكهايو متاتو لكسيما hakika Ali haja uwawa wala hajafa, na hata uwawa wala hata kufa mpaka awaswage, yani awakokote awaongoze wa Arabu kwa fimbo yake na ajaze usawa na uadilifu katika ardhi kama ilivyojazwa dhulma na jeuri. Kwamba Ali haja kufa, walisema hivi wakati Ali alipouawa, wakasema hapana, haja kufa wala haja uwawa. Wahiya awalu firqatin qalat fil islami bil waqfi, na hilo ndilo kundi la kwanza lililosema katika Uislamu kauli ya al-waqf, yani kusimama, kutawakafu. Baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-umma, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma huu, wa awwalu man qala minha bil-ghulu wa hadhihi al-firqatu tusamma as-sabaiyya ashabu Abdullah ibn Saba. Na kundi hili, na ndio kundi la kwanza lililosema kauli ya ghulu, kuvuka mipaka katika dini, na hili kundi linaitwa Sabaiya, ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mwanachuoni wa Shia huyo anasema hivi, anaendelea anasema wa kana mimman adhhara at-ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa as-sahabati wa tabarra'a minhum, na alikuwa Abdullah ibn Saba ni katika waliodhihirisha matusi dhidi ya Abu Bakr, Umar, Uthmani na masahaba wengine, na akajitenga nao. Waqala inna aliyan amarahu bidhalik, na akasema kwamba Ali amemwamrisha kufanya hivyo. Fasala fa akhadhahu aliyun, akamkamata Ali, akamkamata yeye. Fasalahu an qawlihi hadha, akamuuliza kuhusu kauli yake hii. Fa aqarra bihi, akakiri. Fa amara biqatlihi, Ali akamrisha auawe. فصاح الناس إليه وكبيج مكليلة وكسمه هيفو نوكسما يا أمير المؤمنين ايه امير المؤمنين كيونغوزي وومين اتقتل رجلا يدعو الى حبكم اهل البيت هيفي unamuua mtu ambaye analingania kwenye kuwapenda nyinyi, unataka kumuua mtu ambaye analingania watu kwenye kuwapenda nyinyi ahlul bait, wa ila wilayatik, na analingania anawaita watu kwenye kupenda wewe, wal bara'at min a'da'ika, na kuwachukia maadui zako, fasayyarahu ila al madain, Ali akamfukuza akampeleka mji huko wa madain, toka hapa nenda kwa madain. وحكى جماعة أنا أندليا نلم سمولية كوندي من أهل العلم كوندي كوبا ميونغوني مواتوين يليم من أصحاب علي كاتك وفواس وعلي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا وعبد الله بن سبأ أليكون يهودي فأسلم كسليم ووالى علي عليه السلام نا aka mpenda Ali alayhi salam, wa kana yaqul wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha bin Nun ba'da Musa alayhi salam bi hadhihi al-maqala, na alikuwa huyo bin Saba akisema na hali ya kuwa yuko katika ndani ya uyahudi wake, Yoshua bin Nun ndiye mrithi wa Musa baada ya Musa, na akaja akasema baada ya kusilimu, baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhusu Ali mfano wa hayo ya kwamba Joshua au Ali ni mrithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule katika Uyahudi alisema Joshua Yusha bin Nun ndiye mrithi wa Musa wakati alipokuwa Myahudi, alipoingia kwenye Uislamu akasema Ali ndiye mrithi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa na yeye Ibn Saba awwal man shahara alqawla بفرض إمامة علي عليه السلام وظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، فمن ها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. نعم توقنز كيتنغز قولي يولزيم وإمام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ناك ذهر شودوي كما عدوي وعلي alidhiri shawadui kwa maadui wa Ali na akawafichua wapinzani wake, anakusudia masahaba wa kina Abu Bakr. Kuanzia hapo wakasema wapinzani wa Shia, asili ya Ushia umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Maneno haya sisi tumeyanukuu kutoka kwenye firaku Shia cha Al-Naubakhti, lakini kwa uzuri pia mwenye kitabu hiki Al-Anwaru Nu'maniya, yani Asayid Ni'matullahi Al-Jazairi wanamuita hivyo, pia ameyataja maneno haya kwenye kitabu hiki. Hiki ni kitabu cha Kishia. Sema ubaya hapa hamwezi kuvipata hivi vitabu kwa sababu vitabu vyao vinakuwa havipatikani kwa urahisi. Lakini hiki ni kitabu kina juzuu 4. Katika vitabu vilivyojaa matusi na ufidhuli dhidi ya masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, moja ni kitabu hiki Al-Anwar An-Nu'maniya. Al-Anwar An-Nu'maniya. نعمة الله الجزائري أخزاه الله هي نجزو يبيلي نهوني وكراسة وميمبيلي نثلاثين ننم بك ميمبيلي نثلاثين نتعنا أنا إليزا قوس السبائية. فمتاج عبد الله بن سبا نهاني ليتاج هبا, لكن هو يقول لك تكينجين أمكيونجيز هبا. أنا سيما أنا سيما وقال ابن سبأ هاي كنجنا هاي نليسومها إن زيادة في كتابه. وقال ابن سبأ إن مسمى ابن سبأ علي أن عليا عليه السلام قام علي عليه السلام سوا سوا إن عليا عليه السلام زابو وهمزة إن افتح بعد مصدري وهمزة إن افتح وهمزة إن وهمزة إن افتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذا تكسري فلتكسري في الابتداء وفي بدء سلة وحيث إن اليمين مكملة. أكتاج ابن مالك يوني ابن مالك يقول سما قال إن سو قال أن سو قال إن عليا عليه السلام لم يمت ولم يقتل كما علي هكوفا ولا هكواوا, وإنما قتل ابن ملجم ملجم شيطانا تصور بصورة علي هاي كسيف انجيني yule Ibn Muljim Abdurrahman alimuua Ali bin Abi Talib, yule alimuua shetani, shetani aliyekuja kwenye alijisawiri kwenye sura ya Ali, wa Ali alayhi salam fi sahab, Ali yuko kwenye mawingu huko, waradu sautu, na radi ndio sauti yake, walbarqu dhawu, na ule mwangaza ule umeme wa radi ule ndio mwangaza wake. Wa inna huna kwamba yeye Ali yanzilu baada hadha ila al-ardi, atashuka baada ya wakati huu, atashuka kwenye ardhi, wayamlauha adla, na atajaza ardhi uadilifu, wa haulai, na hawa sabaia hawa, yakuluna wanasema, inda samai radi, wakati wa kuisikia radi, alaika salamu Allahi ya amira almu'minin, ikipiga radi unaona Ali anawasalimia kwa alaika salamu Allahi ya amira almu'minin. الأنوار النمع نعمانية كتاب تاويك كما كنا متو كدوغا لدنغانو أنا مشيا كاولي أبدا أنا واسواسي وانا سنجزيوا كتاب كيبو إيكي أبا في السبائية هو عبد الله بن سبا تنمزون قمزة من يمانينو هايا كسب لازم تلدروس منينو ياكي تيتزام يهي أنا داي يقوان با وخليفة نحق يا علي سيو أبو بكر نحق علي بعد أمتم صلى الله عليه وسلم سيو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم ويو يهودي ومتوكو الكتوكو يتوم بيسيسي وإسلام وما فلاني أنا هاكي ويو متوكو أبي كوانس ونجنبو قاني ولم يتفوت تسا مبكى ليو كنا واتو ونعيشنا فكرة زم يهودي هوي Abu Bakari bwana, Abu Bakari dhalim, Abu Bakari kadha, kwa nini? Amemdhulumu Ali bwana nafasi yake ukhalifa. Ali ndio mwenyewe pale. Wanaishi na fikra za Ibn Saba. Kana yahudiyan fa aslama wa wala Aliya. Kama wanavyosema mmoja katika wao ambaye ni سلطان الواعدين اسمه ابن بنجنيه ولا نقول كذلك النوبختي نقول منجنا النوبختي نمنجنا له عفوا الكشي ولا اسمه ابن نعمة الله الجزائري انتو كما هي بتلبوتاجا نحبو بيتو منقو قولي يا نعمة الله الجزائري وكتك ukurasa juzu ya pili ukurasa wa 205 ni kitabu hiki kimeeleza kuhusu sabaia pia kama nilivyosema tutaweza kueleza kila kitu tutaja baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia biidhnillah tayib kwa hiyo maneno haya yote tuliyonukuu na kuyataja hapo ukiangalia kwenye hiki hiyo risala kutoka ukurasa wa 11 mpaka ukurasa wa 13 maneno yote haya tumeyataja kwa lengo la kutaka kuthibitishia kwamba Ibn Abdullah Ibn Saba Myahudi alikuwepo na kulikuwa na kikundi hasa kilichokuwa kikimtetea na kutangaza fikra zake. Kikundi hiki kilijulikana kwa jina la Sabaia, na hao ndio hawa Mashia al-Isnasharia. Lakini pia tumefahamu kwamba Abdullah ibn Saba ni katika watu walioanzisha matusi na taani kwa masahaba kama Abu Bakar na Umar na Uthman na masahaba wengine kwa ujumla. Na yeye ndiye mtu wa kwanza aliyedai kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu amedhulumiwa. Pumzike kidogo. Na? Naona kama sinzia hivi. Mambo haya si mambo ya kusinzia. Unatakiwa muwe macho, msikie. Kama kuna swali la kuuliza, muulize kile mlichokisikia. Sasa Tushajua kwamba yuko Abdullah ibn Saba. Alikuja na fikra hizi. Kwani si ashakufa? Tunataka nini sisi? Tunasema kweli Abdullah ibn Saba ashakufa. Lakini fikra zake zipo. Na ameacha matunda huku nyuma, matunda mabaya kabisa aliyoyaacha. Moja katika mambo aliyoyaacha huku nyuma ambayo ni katika matunda mabaya ni kudai kwamba uimamu wa Ali na kizazi chake ni nguzo katika nguzo ya dini, katika nguzo za Uislamu na nguzo za dini ni uimamu. Na hapa nimetaja katika ukurasa wa 18 wa kitabu ambacho mkonacho mikononi hapo riwaya kutoka kwa Abu Ja'far. Tukisema Abu Ja'far ni nani huyo? Ni Muhammadun al-Baqir. Kwa sababu wa maimamu wao wa kwanza ni Ali al-Murtada. Ali ibn Abi Talib al-Murtada. Wa pili ni al-Hasan ibn Ali. Wa tatu ni al-Husayn ibn Ali al-Shahid. Wa nne ni Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Wa tano ni Ja'far afal ni bal Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin alafkuna na Muhammad ibn Ali ambaye al-Baqir. Wa sita ni Ja'far ibn Muhammad wanaitwa Ja'far as-Sadiq. Wa saba ni Musa ibn Ja'far ambaye ni Musa al-Kadhim wanamuita. Sasa huyu Abu Ja'far huyu tunamkusudia hapa, alitajwa hapa Abu Ja'far ni babake Ja'far, yani ni Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ja'far Muhammad al-Baqir wanamuita hivi, ndio lakabu yake al-Baqir, kunia yake ni Abu Ja'far. Kwa hiyo wananasibisha maneno haya kwa imamu wao ngapi? Kwa imamu wao watano. Na wao wanaona kwamba aliyoyasema imamu wao ni kama yale aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni kama ilivyosema Qur'ani, ni sawa na Qur'ani. Sasa anasema mwenye kitabu Al-Kafi, Usulul Kafi, watu wengi wanakisikia hiki kitabu, lakini ni katika vitabu ambavyo vipo, tuko navyo katika mikono yetu sisi. Na hapa nitakitolea mfano kitabu hiki. Hii ni Al-Usulu min Al-Kafi. Iko juzuu ya kwanza. Alafu kuna Al-Furu'u min Al-Kafi. Alafu kuna yani juzuu ya pili ni ya kwanza na ya pili. Al-Furu'u alafu kuna ya tatu na ya nne. Alafu kuna ya tano na ya sita na kuna Rawdha vile vile, Rawdhatu min Al-Kafi. Hii ni katika Al-Usulu min Al-Kafi katika vitabu vyao vya msingi sana. Huyu mwenye kitabu hiki, kwanza kitabu hiki kimechapishwa Iran. Si cha hapa hiki. Na hapo ameeleza Ansarian Publication Iran. Kimechapishwa Iran, Qum. Mwenye kitabu hiki wanamuita Thiqatul Islam. Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini. Sasa katika juzuu ya pili ukurasa tumeandika hapo kwa 293 hadithi nambari 1484 anasema buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya mambo matano, si ndio hivyo tunavyosoma siku zote? Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Sasa zipi? Hapo ndo kwenye tatizo. Ala sala, juu ya sala, wa zakati, wa sawmi, wal haji, wal wilaya. Nguzo tano za Uislamu hizo, wewe ukiambiwa uzitaje unaweza kuzitaja? Sasa wao kutajia kuambia ni as-sala was-sawmi waz-zakati wal-haji wal-wilaya na ukhalifa khilafa. Nguzo ya tano ni ukhalifa. Kisha anasema walam yunadi bi shay'in kama nudiya bil-wilayati yawm al-ghadir, na hakuna kitu kilicho alichokilingania kama ilivyolinganiwa wilaya au ukhalifa siku ya Ghadir Khum. Fa akhadha an-nasu bi arba'in wa taraku hadhihi, yani wilaya, watu wakazichukua nguzo nne na wakaiacha hii. Anakusudia nguzo ya wilaya ya ukhalifa, kwamba hao Waislamu sasa wakazishika nguzo zote hizi nne, hii ya tano hii wakaiacha, wakaipuuza. Kama wako mashia, kitabu hiki manakeka usulu minal kafi au usulu lkafi, maelezo haya yapo. Kwa faida, nguzo ngapi? Tano. Siko pamoja, sio wao tano na si tano, lakini zipi? Tuona tano zao na zetu za tofautiana. Wao katika nguzo zao wanazozihisabu, moja ni ukhalifa, wilaya wa wilaya ya Ali na watoto wake, kizazi chake kupitia al-Husayn. Ha, sisi hatuna hiyo. Sasa wao wametoa wapi? Yule Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita katika aslu shiati wa usuluha, yeye amesarihi wazi akasema hivi, walakin الشيعة الإمامية زادوا ركنا خامسا. لكن الشيعة الإمامية ومنجزة نجوزو يا نجوزو يو يا نجوزو يا تانو وكثيرش نجوزو يا تانو. وهو الاعتقاد بالإمامة نايو نجوزو يا وإمام كويتاكيد وإمام. ويعني أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. Nako ni kuitakidi kwamba uimamu ni cheo kinachotoka kwa Allah, mfano wa cheo cha utume. Hiyo nukta ipigie mstari hapo mbeleni, itatusaidia. Nitawakumbusha kwamba niliwaambia nukta hiyo mniipigie mstari, kwa sababu hapo mbeleni itakuja kutusaidia sisi. Mshia, mashia wanaitakidi na kusema kwamba uimamu na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, ule uimamu ni kama utume, ni mansabun ilahiyun kanubuwa, ni cheo cha kiungu ambacho chatokana na Mungu Allah, kama vile utume, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yastafi يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وين دين يتقوى سير والله والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. الله أنا كيوم بانا تكتاك نا أنا متقوى أنا يمتاك وين يتقوى هيكي. Watu hawana khiari, ma kana lahumul khiyara, hawana wao khiari. Kwani mansabun ilahiyun kanubuwa, fakama anna Allah subhanahu yakhtaru man yashau min ibadihi linubuwati warrisala, kama vile ambavyo Allah anamchagua anayemtaka katika waja wake kwa ajili ya unabii na risala na ujumbe, fakadhalika yakhtaru lilimamati man yashau, na vivyo hivyo basi kama vivyo hivyo anamchagua kwa ajili ya uimamu anayemtaka, wayamuru nabiyahu bin nasi alayhi, na anamwamrisha mtume wake kumtangaza, wa yansibahu imaman linnasi min ba'dihi, na kumsimika kumsimamisha kuwa ni imamu kwa watu baada yake. Mashia katika mji wapo katika huu mji wapo mashia wala msikiti wanaadhini wanaadhini. Nauliza hili kwa sababu kuna mambo mengine wanayafanya hayajifichi, wanajaribu kufanya takia na kukwepa katika baadhi ya mambo, lakini mengine hayakwepeki. Moja katika hilo, katika kuthibitisha kwamba wilaya ni nguzo, yani uimamu wa Ali bin Abi Talib ni nguzo na ni sehemu katika Uislamu, ni nguzo ya Uislamu, wakaweka shahada ya tatu hata katika adhana. Sijui kama huko wanaleta hivi, lakini utasikia wa ashhadu anna aliyan waliyullah, au ashhadu anna aliyan amira almu'minin hujjatullah, wanasema hivi dhahiri shahir. Haya ni katika mazushi yaliyoletwa na wafuasi wa Ibn Saba. Ah, tuweza tusifike huko, ngoja tupate faida kwanza. Mlango wa adhana. Hiki kitabu bila shaka mlihudhuria hapa ni maimamu, makhatibu, walimu, mwajua kusoma dini. Hiki kitabu chaitwa Man la yahdhuruhu al-faqihu. Man la yahdhuruhu al-faqihu. Kitabu hiki kimeandikwa na mwanachuoni mmoja akiitwa Abu Ja'far الصدوق أو محمد ابن بابويه القمي. محمد ابن بابويه القمي أبو جعفر الصدوق وين موجة كتك ونوتوني وحديثي وشيعة كتك مذهب الشيعة الاثنى عشرية تنا نمزاوة وقم إيراني. هيك كتاب بيكي متابيش وقم إيراني. هيك نكتك فيلي كتاب بنفيت والكتب الأربعة. Si ahlu sunna wana al-kutubu sita, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawuda, Sunan Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai, na Sunan Ibn Majah. Al-kutubu sita. Faham? Sasa wao wana al-kutubu al-arba'a. Al-usulu min al-kafi, Tahdhibu al-ahkami al-tusi, Man la yahdhuruhu al-faqihu, na al-istibsar. Istibsari na man la yahdhuruhu al-faqih, زوجة ابن بابويه القمي. تهذيب الأحكام ني الطوسي نا أصول من الكافي فهو ينفرع ياكي نروض ياكي هذه زوجة محمد بن يعقوب الكليني. كنا كنت نكسوم يابا لكن انتك نتي مكازو بيكونا كوكازية كفهام تنجيم نتك سمع امو كتو كتا فتابو ايكي كتابو نهاما تينا سيجي سوما نهاما اوكو. Hiki kitabu kinaitwa Al-Muraja'at. Kimeandikwa na mshia mmoja mlebanoni akiitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Kitabu Al-Muraja'at. kiko cha Kiingereza kinaitwa the right path, lakini pia kipo cha Kiswahili. Nakumbuka nimekuja nacho hapa hiki kitabu. Eki hapa. Wanajuhudi jamaa hao. Hiki ni kitabu cha Kiswahili. Mdahalo baina ya wanawachuoni wa Kisuni na wanawachuoni wa Kishia, al-murajaat. Wakamfanya huyu ndio mwanawachuoni wa Kishia, huyu wa Kisuni. Musema ni mwanawachuoni wa Azhar. Jamaa wana juhudi kubwa, si tusito tu hivi karatasi vidogo, wao watoa mabuku bure yanagaiwa haya. Hii mikesha ya pesha walikuwa shilingi 1500 ya Tanzania, yani kama 200 shilingi 200 ya Kenya. Kitabu lote. Sasa mwenye kitabu hiki The Right Path au Al-Murajaat, yeye ndio anavizungumzia, anayevizungumza hivi vitabu. Mtasukuu hapa, labda kama mtakuwa mmeniamini kwamba basi tumeamini kwamba hivi vitabu ni vya ukweli. Anasema huu ni ukurasa wa 531 wa kitabu Al-Murajaat. Mshia Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi anaelezea vitabu vilivyotungwa na maulama wa Shia, akasema wa ahsanu ma jumia minha al-kutubul arba'a التي هي مرجع أو مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان. نبيل بقوة بزور زيدي كتك فيلي فيلي بقو سانوا كتك هيبو فتابو ني فتابو فيلي فيني فتابو أمبابين ديو مرجيو يا شيع إمامية katika mambo yao ya kiitikadi na mambo yao ya tanzu, mambo yao ya furuu ya ibadati na mingineyo, kutoka zama za mwanzo mpaka mpaka zama hizi. Wa hii na vitabu hivyo navyo Al-Kafi, ndio hili kwa nimeonyesha sasa hivi. Wa tahdhibu, tahdhibu ni hii hapo, tahdhibu al-ahkam ya tusi ha, wal istibsar, al istibsar hii hapo, huyu ni Ibn Babawayhi al-Qummi. Wa man la yahdhuruhu al-faqih, ndio hili kwa nataka kuisoma sasa hivi hapa. Kitabu vinne. Anasema wa hiya mutawatiratun, na vile vitabu mutawatir, yani si kwa maana kwamba labda ni kitabu kimepokewa na watu wawili watatu wakitambuliki, la, ni kitabu mutawatir. Vitabu hivi ni mutawatira. ومضامينها مقطوع بصحتها, ما يلما الضمنيات يبلذي لبقسان وكتك في فتابه ندني في فتابه هذا لذين يكتند وكتب يو يكسهك واك, يعني قولي يوسهيه ويليوم ندنياك حين شاك. والكافي أقدمها, نا الكافي ديو يكال زيد كواهو, واعظمها من ديو قبوة ياو, واحسنها من ديو انزوري ياو, واتقنها من ديو اللي يقوى كتك وفانيسي زيد. وفيه 16,199 حديثا, ندنياك كنا حديثي 1016 نا 199 1016 حديثي. Akaendelea mpaka mwisho wa maelezo yake, lakini nataka kuwa ili moyo utulizane, hawa ni mashia na maelezo haya ya Kiarabu niliyosoma hapa yamo humu ya Kiswahili. Pingine tukabisha umetafsiri vibaya, wao wenyewe umetafsiri kwenye Kiswahili, ni kitabu chao hiki cha Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Wanathibitisha kwamba hivi vitabu vinne ni vyao na yaliomo ndani yake hawana shaka juu ya kusihi kwake. Sasa kama tumeshakubaliana kwenye nukta hiyo, Sasa turudi katika nukta ya msingi. Anasema nini huyu Ibn Babawayhi Al-Qummi katika kitabu chake hiki Man la yahdhuruhu al-faqih? Tumesema juzuu ya kwanza ukurasa wa 76, anasema kataja sanad mpaka kutoka kwa Abu Abdullah alayhi salam. Wanawasingizia maimamu, wanawasingizia watu katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoanza Abdullah ibn Saba kule mwanzo alipokuwa akiwatukana maswahaba, alipokamatwa alikuwa anadai kwamba Ali ibn Abi Talib amarahu bidhalik, amemwamrisha hilo, wa huwa kadhib. Na hawa wanadai kwamba aliyewafundisha haya ya kusema wa ashhadu anna aliyan waliyullahi kwamba ni Abu Ja'far, Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq. Sasa akasema amesimulia adhana, akaitaja adhana yao Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho. Mtaitaja hapa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala as-salat, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Katika adhana hii kuna ziada tu ya hayya 'ala khayr al-'amal, hayya 'ala khayr al-'amal, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara mbili. Hiyo katika man la yahdhuruhu al-faqih. Sasa msikilize anasema. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه. هي اللي أذان صحيح هيزيدشي ولا هيبنغوزي. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين. وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين. أكسيما مفوضة تتروني بيقوني نكتة هي مفوضة الله أولعني ومتونغ خبار نينجي na wakazidisha katika swala la adhana baada ya Muhammadur Rasulullah, baada ya kusema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wakazidisha Muhammadun wa alu Muhammad khairul bariya mara mbili. Hii ni riwaya. Asema katika riwaya, baadhi ya riwaya zao wanazidisha baada ya ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wanasema wa ashhadu anna Aliyan waliyullah, wanasema hivyo mara mbili. كنا نعلم الفنيف المفوضة سابتين يسمى المفوضة فرقة ضالة مفوضة كيكون كيبوتيفو قالت كلتسمى بأن الله خلق محمد كما الله أمم محمد وفوض إليه خلق الدنيا كيش أكيجمزك وكي كوم بدنيا كما مين يكون بدنيا سيسا هاي محمد كوم بدنيا. وقيل فوض ذلك الى علي عليه السلام نينا سمكانا كوانبا اميلي جمزهلك وعلي عليه السلام كوانبا الله تبارك وتعالى لفمومبا علي اكما بي علي يسحى همبا نبيه نتوكا همبا سيسي نفتو فنجين فيوت تمومبا علي كوي قصابه هي وكيتوا المفوضة كوي مفوضة نكتك غلات وشيعة ما غلات ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Kwa hiyo hapa nitaka kusema kupitia vitabu vyao wenyewe ni kwamba wa ashhadu anna aliyan waliyullah ni usabaia, ni jambo lililowekwa na wafuasi wa Abdullah ibn Saba Yahudi. Na hizi ni katika athari za kudai ya kwamba Ali ndiye aliyestahiki ukhalifa. Fikra ile iliyoanzishwa na Abdullah ibn Saba, sasa ili kuiendeleza na kuipa nguvu, tuiweke wapi hii? Tuandike kwenye kuta za misikiti au tuweke mabango huko barabarani tuwatangazie watu ashhadu anna aliyan waliyullah? Wakonaa mahali pazuri ni kupenyeza katika adhana. Kwa hiyo tutawasikia sisi bwana wafuasi wa Ahlulbaiti, Ahlulbaiti ka safinati Nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Wanasema hivyo eh? Sisi ni wafuasi wa Ahlulbaiti bwana, na Ahlulbaiti ni kama safina ya Nuh, atakayepanda ataokoka na atakaye chelewa asiingie katika safina hiyo atagariki. Sasa tuambieni, ni Ahlulbaiti gani nyinyi aliyowafundisha washhadu anna aliyan waliyullah? Na hizi ni katika challenge tunazowapa mashia siku zote, na hawa wanajibu. Kama yuko mshia hapa anaweza kutoa jibu ya hilo, asogee hapa. Tunazungumza hivyo kwa kujiamini kabisa, hawana jibu wala hatuna wasiwasi juu ya hilo. Na hili si peke yake, yako mengi katika mambo ambayo wao hawana majibu nayo. Sasa ajabu sasa ya mtu anayejisibisha na dini aona eti mimi nimedhihirikiwa ushia ni haki. Umedhihirikiwa na haki ipi wewe usiyejua kitu? Wewe mwenyewe wajiona wajua, la tadri wala tadri annaka la tadri fa anta jahil murakkab. Hujui wala hujui kama wewe hujui, wajiona wajua wewe. Sasa wajua hili, kama walijua hili ya waje wewe wakubali wa washia, wawaje wewe wawatetea mashia na kuwa kiingia kifua? Hawana neno, hawana neno vipi? Washhadu anna aliyan waliyullah. Sasa wengine wakasema wajua ile tumeweka tu lakini haina maana. Utawekaje? Kwani hapa ni mambo ya kuweka na kuondoa mtu vile anavyotaka yeye? Lakini kweli Ali ibn Abi Talib ni waliullah? Basi wengine watakuja kusema washhadu anna Ibrahima khalilullah. Kwani si kweli? Qur'ani imesema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Sasa ndio uweke. Mwingine tena wa ashhadu anna Isa kalimatullah. Mwingine tuongeze ruhullah. Sasa itakuwa dini mchezo. Wa ashhadu anna Musa kalimullah. Ya dhana haitaisha. Ukianza kutaja watu, adhana haitaisha. Lakini ni usabaia ulitaka kupenyezwa kinguvu nguvu kwenye Uislamu. Lakini hayapo haya. Sasa pamoja na ubaya wa haya wanayofanya ambayo hayana dalili, na baadhi ya vitabu vyao vinawasuta wao kuonyesha kwamba wanayofanya sio yaliyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hao Ahlul Bait, pamoja na hayo yote wanapata nguvu ya kuwakufurisha Waislamu wengine kwa sababu tu hawakuwafikiana na wao katika jambo wanalolitakidi. Huyu jamaa mwenye kitabu la Anwaru an-Nu'maniyya katika juzuu yake ya pili, yeye amesarih hapo, nimeandika kwenye ukurasa wa 20, kwenye jambo la tatu au kabla ya kuturudi nyuma kurasa wa 19. Pamoja na hayo yote, mwanawachuoni wao wanaitwa Al-Mufid. Mwanawachuoni wao anaitwa Al-Mufid, anasema wattafaqat al-imamiyya. Nisipende kuzungumza bila ya ushahidi. Hiki ni kitabu cha tafsiri cha Kishia. Hii inaitwa Tafsirul Burhan, au wanakiita kwa jina nyingine Mir'atul Anwari wa Mishkatul Asrar, maarufu kwa jina la Tafsirul Burhan. Kwenye kitabu hiki ukurasa wa 34, kwenye utangulizi wa tafsiri hii, hiki ni kitabu cha mwanawachuoni wao wanamuita Al-Alimul Jalilu Abul Hasan ابن محمد الحسن ابو الحسن ابن محمد طاهر العاملي وجبل عامل لبنوني من وجهه لبنوني. كني كتاب هيكي ukurasa wa 34 anasema اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء عليهم السلام alayhimu salatu wassalam. Itikadi yetu sisi, yani mashia wanavyoitakidi, itikadi yetu sisi kwa yule atakaye ukanusha uimamu wa amiril mu'minin na maimamu walikuja baada yake, ukasema mathalan Hasan al-Askari si katika makhalifa, au ukasema Musa al-Kadhim hakuwa katika makhalifa, itikadi yetu kwa yule ambaye atapinga, atakanusha uimamu wa amiril mu'minin na maimamu waliokuwa baada yake, huyo yuko katika daraja ya mwenye kukanusha utume wa mitume. Wa fi man aqarra bi amiril mu'minin wa ankara wahidan min ba'dihi, na kwa yule itikadi yetu kwa yule ambaye ameukubali uimamu wa amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib, lakini akapinga uimamu wa mmoja katika hao maimamu 12, annahu bimanzilati man amana bijami'i al-anbiya'i, annahu bimanzilati man amana bijami'i al-anbiya'i, kwamba yeye yuko katika daraja ya yule aliyewaamini mitume wote wa ankara nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, lakini akaupinga utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akaendelea mpaka akanukuu maneno ya al-Mufidi ambayo tumeyataja kwenye kitabu hapo hapo katika ukurasa wa 19. Anasema ittafaqat al-imamiyyatu ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma wa mayafiqiyana mashia imamiyya wote juu ya ukafiri wa mwenye kuupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu 12. Wajahada ma ujabahu Allah Ta'ala lahu, na akapinga atakayepinga aliyowajibisha Allah kwake, kwamba fa huwa kafirun, miongoni mwa ulazima wa kumtii, basi sema fa huwa kafirun dalun mustahiqul khuludi fi nnari, huyo basi huyo ni kafiri mpotevu anayestahili kukaa motoni milele. Wewe ukipinga utawala na ukhalifa wa mmoja katika wale maimamu 12, wewe ni kafiri wazi wazi tu. Fa huwa kafirun dalun mustahiqul khuludi fi nnari. Fikra imeletwa na Wayahudi, wakaja wafuasi mufawidha wakaikuza, wakaitangaza kupitia kwenye adhana. Waliokuja baada yao katika wanawachuoni wao wanachochea sasa, wanakuongeza fikra hii ienee zaidi na kupata nguvu. Wanamwambia yule ambaye hatakubaliana na fikra hii, huyo ni kafiri. Istoshe, hii ni tafsiri al-Burhan, tafsiri katika tafsiri zao, tafsiri zenye kutegemewa kama na wachuoni wao, wa Jabal Amil Abu al-Hasan ibn Muhammad Tahir al-Amili. Hii ni al-Anwar an-Nu'maniyya, hiyo kauli ile ya tatu inayofuatia hapo chini. Shia wanathibitisha ya kwamba wao na Masunni hawachangii, yani hawashirikiani kwenye muabudiwa mmoja, na wala hawashirikiani kwenye nabii wala kwa maimamu. Huyu bwana anasema katika ukurasa wa kitabu hiki, ukurasa wa 234, hapana, ni ukurasa juzu ya pili, ukurasa wa 243. Anasema inna lam najtami' ma'hum, hakika sisi, yani sisi mashia, hatuwezi kuungana na wao, yani masunni, sisi hatuwezi kuungana na wao. Si nyinyi mtaka umoja, tutaka wahda, sisi kitu chetu kimoja. Na pingine ikawa nyinyi mkiwa mna hadhara zenu na hafla zenu za maulidi, waleta michele, waleta michango, bwana sisi kitu kimoja, au wakapamba hadhara ile wakaleta mabendera na hiki na kile. Mshia huyo anasema inna lam najtami' ma'ahum, sisi hatuwezi kuungana na wao masunni, ala ilahin, kwa Mungu, wala ala nabiyin, wala kwa nabii, wala ala imamin, wala kwa imamu, wadhalika annahum yaqulun, na kwa sababu, na hilo ni kwa sababu wao masunni wanasema, inna rabbahum, hakika Mungu wao, Mola wao, huwa alladhi, ni yule ambaye kana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nabiyahu, ni yule ambaye alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni mtume wake. Wao wanasema Mola wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad, wa khalifatuhu ba'dahu, na khalifa wake baada yake Abu Bakr, ni Abu Bakr. Masunni wao wanasema Mungu wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabbi, na sisi hatumkubali Mungu huyo, wala bidhalika an-nabii, wala hatumkubali nabii huyo, bal naqul, bali sisi tunasema inna ar-rabba alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr laysa rabbana wala dhalika an-nabiyyu nabiyana, sisi tunasema kwamba Mungu ambaye khalifa wa nabii wake ni Abu Bakr, huyo si Mungu wetu, wala huyo nabii sio nabii wetu. Kitabu hiki hapa Al-Anwar al-Nu'maniyya, huyo Mungu wenu huyo ambaye khalifa, ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, sisi hatumjui Mungu huyo, wala mtume huyo sisi hatumjui. Sasa wewe utaacha maneno yaliyozungumzwa na mashia wenyewe, utamsikiza Abdul Nasir baba akasema, akasema nini? Yeye ajue nini mambo haya? Ushia ulikuwepo kabla yake, na vitabu hivi vilikuwepo kabla yake, na hawa wasema hivi wenye ushia wao, na Irani kama dawla ya kishia wanachapisha vitabu hivi na kutawanya ulimwenguni, wewe utatuambia nini? Kwa hiyo hali imefikia kiwango hicho. Huo ndio unaoitwa usabaiya. Hawa ni masabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Naona katika hikma tungesimamia hapa. Barakallahu fina wa fikum. Jazakumullahu khairan.